Jag ska köra igång. Är det på eller? Ja. Ja, känner jag. Välkommen till Magnatradio. Det är den 7 november. Vi sitter hemma hos mig i min trångbebodda lägenhet. Unket som fan. Kollar ut genom, ut på stationen här nere. Men jag tycker det är vackert. Jag ställer mig ganska likgiltig till det lite. Okej. Okay. Varför är det vackert här? Det är... Jag vet inte, det är storstad och det är fabrik. Storstad? Ja, men det ser ut som en storstad här. Det är liksom tåg som kommer och går, det är fabrik, det är city. Det kan inte bli mer storstad än så här. Ja. Inte gillar det mycket. Det är litet men naggande gott. Vi kan byta nu igen. Ja, det kan vi göra. Bra. Lisa, du vill ju köra en Ledin-special. Det var du som uppmanade till det här. Ja. Thomas Ledin alltså. Vilket skräll. Ja, varför? Ja, om man bara tittar på hans kavaj, en riktig jävla knullkavaj hade han på sig i lördags på Så mycket sämre. Han är så jävla dryg och gör så dåliga låtar. Och att han får vara med i det programmet är en total katastrof. Ja, men det är väl sådana som han ställer upp i sådana program. Alltså allt han gör är ju... Det är ju sopor. Kan vi nyansera kritiken lite? Han är ju verkligen inte... chockerande att han är med där. Han är ju helt perfekt för ett sånt program, eller? Ja, det säger Berghagen och Metiria, det är liksom givet. Sen... Det tyckte jag nästan var ännu värre. Fy fan vad tråkigt varje gång han skulle gå upp. Han gjorde ju bara såhär. Jag ska känna att kolla. Jag kan knappt kolla på det programmet. Fast det... Har du inte? Ja, jag kanske såg något avsnitt förra säsongen. Det var, ändå det var ju mycket, mycket bättre tycker jag. Nu är det... Ja, jo, men alltså, ja. Men det är väl inte det vi ska diskutera, det programmet. Nej, vi ska diskutera. Fast vi lever, ja, det är väl lite intiden nu när han är med i det programmet. Det är väl det som är själva grunden till varför du har valt det här. Temat. Ja. Han är ju kanske också den mest uttjatade människan i Sverige. Ja. Genom alla tider. Han har ju egentligen inte gjort någonting bra. Får jag bara liksom nyansera lite här igen. Vad är hans utgång? Alltså, tycker han själv att han är så jävla seriös? Om han inte skulle bry sig om att han tyckte att han var så bra själv, så skulle ingen bry sig om honom heller. Men att han tycker ju att han är så jävla klätschig. Jag fick också den känslan när jag såg programmet, att han är väldigt liksom, han verkar dryg när han verkar vara lite så här. Han tycker ju att han själv är bra, förstår du? Jag har alltid det måste väl ticka när man kör. Nej, men man kan också vara kommersiell och tjäna pengar på det. Inte jättedålig, men jag trodde ändå att han var lite så publikfriare. Men han tycker ju själv att det han har gjort är ganska djupt, tror jag. Och det är det jag menar, han är så platt. Det finns ingenting att hämta där. Ja, det är lite luftpastejer. Men lyssna på det här. Sommaren är kort. Det mesta regnar bort. Solen skiner. Kanske bara idag. Ja, exakt, men nu det är liksom... gemene Svensson nu förstår ju de texterna. Och varför är det typ en av de mest populära låtarna? Men det är det djupaste en femåring också känner. Ja, det kanske är barnet som sjunger. Ja, man sjunger fan med i den när man var liten. Jag gör rätt. Alltså förlåt mig, men jag hatar faktiskt... Alltså man ska vara lite snäll mot han så hatar jag Per Gessle mer. Ja, men Gessle, han har Gessle lite mer. Själv är ju 1000 gånger värre på något men han, sätt. Alla tycker att han är löjlig. Nej. Men det gör ju inte alla med Ledin. Ja, det är lite skillnad. Men han tycker i alla fall själv att han är precis lika bra som Ledin tycker att han själv. Eller hur? Per Gessle känns som att han verkligen älskar sig själv. Ja, men han är inte heller någon som skulle vara med i tv på det sättet, tror jag. Och fladdra med en knullig linnekavaj på bästa sändningstid. Han gör dåliga saker. Nej, Gessle, han har inte tagit upp mycket sånt där. Alltså. Nej. Han har lite mer integritet på det sättet, tycker jag. Någon annan gång borde man prata om drömgäster. det är tuffa tid. Ja, man skulle kunna välja ut sina favoriter till som man själv skulle vilja se i Så mycket bättre. Nu. Jag skulle vilja göra en skiva med de sämsta låtarna i Sverige. Mm. Ja, det kan vi köpa på några program här. Ja, våra göra, favoriter bland de dåliga låtarna. Eller man ska säga. Våra hatlåtar. Det finns mycket. Man hatar dem inte heller. Det är bara att de är så jävla meningslösa så de borde inte ens vara gjort. Nej, det är att de är så då. Det beror på. Alltså, det finns ju vissa. Vi kan inte sitta och så här lista. Så här, vad heter de? Men en, alltså, vi kan inte lista liksom... ge mig nu Dr. Bombay liksom. De är ju dåliga. Utan sådana som tar sig själv på allvar, som är så jävla värdelösa. Jag vill koppla en till person, till Thomas Ledin. Jag vet inte ens om de känner varandra, men det är ju hon, den här dryga fan Sanna Nilsen. Hon är ju lika gammal som oss, men hon är ju fan som en kärring. Hon har ju typ varit en kärring sedan hon var 13. Ja. Hon är funderat på mycket genom åren. Du, hon slog väl igenom typ i Melodifestivalen. Ja, Lilla Fågel eller vad fan. Ja, något sånt där heter det. Ja. Men det roliga med henne att jag läste det var en jättestor annons. Nej, men det var fläskkärring. Men det var också en jättestor annons i Aftonbladet. Att man kunde käka julbord på någon jävla Finland-Sverige. Och då var det ett paket med henne. Och jag tror att det var Lasse Berghagen och Timotej. Och vem betalar för det? En julshow? En som faktiskt är värre än Sanna Nilsen, som är lite i samma spår. Som snart ska vi på konferens i Stockholm. Och då ska Shirley Clamp träda. Hon är alltså det vidrigaste. Jag vet inte om det är för att hon är från Göteborg också. Hon är helt vidrig. De är i samma så här stora kossor på högklackat på något vis. Ja, alltså dålig utstrålning som folk verkligen gillar. Alltså folk älskar ju dem. Typ alla hon är väl lite tyngre än typ. Men är vi inne på de här Dobidoo-artisterna nu? Lite känns det som bottenskrapet. Tycker du Shirley Clamp bättre än Sanna Nilsen? Jag har inte lyssnat på namnet, men det känns som att hon är en trevligare person. Jag tycker nog att Sanna Nilsen är snäppet värre. Jag menar, är man polare med Christer Sjögren när man fan är 19 år, då har man något fel i huvudet. Och tycker att han, och sjunger duetter med Christer Sjögren, då har man ju problem. Ja, Christer Sjögren, ska vi inte gå in på det liksom, en helt annan nivå. Ja, men vad bra. Vi ska snacka med din här. Det är det som är själva grejen. Jag har just tagit reda på att du och han har samma idol. Att hans största idol är Jimi Hendrix. Ja, förresten såg ni när Christer Sjögren körde Life on Mars på Melodifestivalen? Nej, fy fan, det är sjukt alltså det är liksom roliga vi kan ha med typ alltså covers som är helt, jag kallar det, nu är jag ute och cyklar på djupt vatten, jag vet när jag säger det här, men det är fan en våldtäkt. Alltså är man Christer Sjögren och sjunger, fast han gillar ju verkligen han, så då blir det lite skärmigt, jag tror det. Jag tror inte han kör den bara för att men det blir också han... så här. Han har ju kört imitation på Elvis i typ så här 30 år. Ja, men hur bra är det då? Men det blir ju också... Men fan, var det som pitch att han skulle köra Life on Mars? Var det eget initiativ? Jag tror det, för han gillar ju han. Och då blir han ringde sig till, jag kan köra den här. De bara, men det låter helt... Men ni vet ju precis vad jag menar. När det finns kategorier av människor som man inte vill ska gilla sin favoritartist, eller hur? Jag har alltid trott, sen jag hörde att han gillade Jimi Hendrix, så tänkte jag att... Det är ju så, alltså de fick jag en bild av att han kanske bara är lite som att han vill, du vet, man kanske inte alltid spelar sån musik som man gillar för att man vill kanske sälja. Men jag tror inte det, efter jag såg det, alltså han känns väldigt, han tycker att han har gjort det verkligen. Alltså, men det är det jag menar, att Jimi Hendrix gjorde ju bara saker för känslans skull, medan Thomas Ledin gör precis tvärtom. Jag tror att han är jätteduktig. Ja, men det är klart han tycker det. Men Yngwie Malmsteen gillar väl också Jimi Hendrix, men vad fan ser man det någonstans? Vilket... Ja, han har också en annan kategori. Det får vi återkomma till, så dåliga. Ja, åter till Tompa här. Vi kör en liten... Bränn på, så får vi se vad han har för någonting. Ja, jag tänkte köra en liten bit från en låt som heter En lång väg tillsammans. Från 2002. Försök att säga dem nu utan att skratta. Ja. En lång väg tillsammans från plattan Hela vägen från 2002 släpper sen plattan. Åh, jävlar vad sent. Sent? Ja, han pumpar ju fortfarande. Ja, ja, det kommer lite nya låt. Men de är sålde i. Ja, fan, det är inte det. Det är många som frågar han, vad gör du nu? Ja. Ja, det är nog många som vill tjuvringa till honom, kan jag säga. Men vi kör en bit från den låten här. Det började i en taxi. Eller var det någon annanstans? Där ljuset som man mötte aldrig ville ta slut. Först såg jag dig på avstånd, bland dina vänner vid ett bord. Det fanns något ofrånkomligt, något som drog oss mot varann. Vi dansade genom natten, stängde klubb efter klubb nere på stan. Jag Jag smekte dina bröst. Solen gick upp och naturligtvis kom du för sent till ditt jobb. Vi har rest en lång, lång... Ja, en lång väg tillsammans från 2002, Ledin. Vad har vi att säga om det här? Min slutsats säger att det måste vara dumma människor som gillar det här. Alltså det är därför man gillar det när man är barn, för man förstår inte det banala i texten. Alltså nej, alltså jag lyssnade en sväng på honom när jag var 5-6 år. Samtidigt som Uggla liksom, det var de två. Ja, men det var ju de två liksom. Fast Uggla känns lite mer så här, han tar inte alls på så stort allvar liksom. Det känns lite mer skönt. Men jag jämför inte dem, men jag säger att när man var liten så var det de man gillade samtidigt på något vis. Ja, men de hade väl... Det var väl samma era, ja. de var populära. Men nej, det här säger ju ingenting. Det säger ju ingenting. Fast det är jag vill må illa lite. Jag undrar liksom vad han... Alltså tycker han att vad vill det är bra? Vad vill han med det? Vad vill han sätta sin... Det är som Patrik Isaksson, vad är hans liksom... Det är ingen som kan dansa till det. Det är ingen som kan knappt sjunga med. Det är typ att så ensamstående morsor som köper det här. Absolut, absolut. Som bor i typ Skåne. Det där luktar kattkiss när man kommer in i lägenheten. Ja, ja, men det, jag tror det. Och det är väl sådana som växte upp som var så här unga på 70-80-talet som fortfarande klänger fast sig på lite sommarmusik liksom. Ja, men också så lite blont sönderblonderat hår, man har lämnat bort barnen. Man ska bjuda hem väninnorna på lite dry martinique innan man går ut. Och då lyssnar man på det. Ja, en tribaldatering. Och så röker gud bländ. Men Jan, ja, när det här som man fick se, när det var värsta publikhavet på, ja, vart var det? Han var säkert förband till någon annan. Ja, så han brukar ju ofta... Kvinnor, men det var ju fullt med folk. Typ så fotbollskillar. Alla stod ju där. Ja, men det har ju inget försvar på. Jag tror nog att... Vet inte fan hur det var. Det var återtåg. Eller nej, det var rocktåget. Med massa andra. Ja, kanske. Men det var väl början av 90-talet. Han körde ju med Lisa Nilsson och Eva Dahlgren och company. Mm. Körde väl någon jävla... Han körde ju rocktåget många gånger. Ja, jag säga det. Men det kommer jag tror fan min morsa åkte på rocktåget någon gång alltså. Men det, jag ska inte säga något mer om det. Vad hette Gyllene Tiger? Gyllene Tider, hade inte de något? Det hette Återtåget. Ja, det var Återtåget, ja. Exakt. Ja, jo, det. Men det kan jag ändå förstå. Alltså nu ska jag dra en parallell här. Nej, men jag kan ändå förstå varför att man kanske lyssnar. Gyllene Tider kan jag ändå försvara på något sätt varför man har lyssnat på, men det här kan jag inte försvara. Gyllene Tider har liksom melodier, alltså sommar. Ja, fan, det var ju Ledin också. Men det är inte samma sak. Jag kan inte förklara. Nej, jag det känns som att Gyllene Tider har typ själva sagt, kanske inte när de i början när de verkligen ville vara något, men det känns som att de själva ses som typ ett semesterband som typ lirar Beach Boys. Ja, men jag kan också tycka så här att de har ju också spikat sig själv i foten. De gjorde det här Sommartider, Hej hej, alla de där. De måste helt sönderspela låtar, men de har också ganska schyssta, lite roligare. Ja, för han har lite ju också, Gessle har ju också bra musiksmak. Det är det som är roligt, ja. Själv han vill ju vara Kings liksom. Han vill ju, ja, men alltså, Billy, ja, men låten är grym. Ja, men det är just det att Gyllene Tider, de har ju, de kör ju förra gissen lite med tugga med pop grej som Oasis, men Ledin han försöker ju vara någon sorts jävla poet liksom. Ja, det är det som blir så jävla pinsamt. Och jag skulle verkligen vilja höra han beskriva sin egen musik, vad han tycker, undrar han sig. Det finns ju ingen motsvarighet till Thomas Ledin nu, eller överhuvudtaget. Ja, han finns ju. Ledin är ju, ja, men finns det någon annan som är i samma vatten som han? Kent. Nej, vad för fan, det är en helt nu annan reagerar till och med jag. Ja, det är helt annat. Men du sa ju Patrik Isaksson, det är också. Ja, de är väl liksom samma. Lisa Nilsson kanske också. Hon är lite bluesigare, men hennes texter är också jävligt dåliga. Karl Skocko däremot är jävligt bra. Men det är han som skriver. Jag vet, men det blir dåligt när hon gör det. Det blir, ja, men Uno Svenningsson är också exakt samma. Egentligen, alltså, om man ska, nu ska jag säga någonting som jag inte ens gillar själv, för att jag gillar ju dem som jag ska prata om. Men Elkvarn är inte heller särskilt jättedjupa på det sättet som de kanske skulle kunna vara. Det blir ganska lättsamt djupt. Men Ledin är ju bara lättsamt. Ja, det är därför det blir bättre. Men han är bara dålig. Vi fortsätter. Ja, lika hopplöst förälskad som då. Ja, lika hopplöst förälskad från plattan T. Som är Thomas. Ja, det är det säkert, jag lovar. Det är det sämsta. Från 96. Hej, det är jag som hör av mig. Ja, jag kunde inte låta bli. Är du förvånad över att höra min röst igen? Mm, det är sant, du är hemma snart. Visst, men jag kom just att tänka på, kommer du ihåg den där första gången? Jag är lika. Ja, lika hopplöst. För det är svårt att säga hopplöst. Alltså, jag vill bara snus inne. Hopplöst förälskad. Ja, vi snackade under tiden låten gick att ja, det är lite Springsteen där, eller? Ja, han försöker vara lite Springsteen, han försöker vara någon sorts arena och killar liksom. Men så sa ni också att ni gillade den här när ni var lite yngre, 96. Ja, nej. Fan, det blev... Jo, men hur gammal var man då? Ja, jag var 11 i alla fall. Jo, mm. Den enda låten som jag kan minnas med honom som jag ändå tyckte var hyfsad, det var den här du kan lita på mig. Ja, ni kommer här efter den här, vi kör den nu. Ja. Lita på mig. Ja, det var hockeykörer, så hette du det. Fast han är duktig på sjunga. Fan, ni dansar ju här när vi kör låten. Vi såg också det, att det påminner, det är lite dansband över det. Det är lite öltält, lite cover stuff. Ja, men han kommer, han kör ju mycket, han turnerar väl med ABBA och sådär. Och de är också, de snuddar lite grann på dansband. Han är från den skolan. Men ABBA är ju ABBA. Alltså jag kan inte komma på och förklara vad som är bra med ABBA. Men det är bra. Jo, de har inte gjort en enda låt med en dålig melodi. Alltså, nej, det är det jag menar. Men alltså, det är inte så här, man kan inte kategorisera det in det. Som ABBA, nej. För alla gillar ABBA. Nej, inte alla. Nej, det kan jag inte direkt säga. Att det är många som hatar dem. Alltså. Speciellt då när de... Antingen älskar man dem eller hatar dem. Så är det. Det är lite mystiskt över dem. Ibland är de disco, ibland är de lite dansband. Fast när de var stora så var det ju liksom... Alltså, då var det ju många som hatade dem. Ja, alltså, de var det snällaste som fanns. Det var därför alla i England älskade dem. De körde ju på den här hårda kommersiella poppen. Liksom, som, fast det är ju så var det så jävla... Det var ju så proggtider och rött liksom... Folk liksom hatar ABBA för att de stod för någonting fult liksom. Så är det. Ja, men de har fortfarande gjort så sjukt bra låtar. Så det går liksom inte att hacka på nu för oss. Ja, nu i efterhand så då är det väl lite mer legitimt att gilla ABBA liksom. Men det är också häftigt för att det finns ju ingen motsvarighet till ABBA heller. Nej. Hur än du vänder på, du kan aldrig hitta ett band som är så brett som ABBA. Nej, det är så här, det är rätt. De har ju liksom allt. Och så många bra låtar. Det finns inte många dåliga låtar med ABBA så. Nej. Ja, det är de första plattorna är väldigt små taskiga, men sen kommer de igång. Hur många hits har de typ? Ja, det är ju dröss. Det är klart många. Ja. Ja. Tillbaka till ja, jo, vad fan, han finns överallt. Måste spinna vidare liksom. Vänder man på en sten så ligger Thomas Ledin där. Mm. Ja. Vadå, han var förband åt ABBA. Vilka... Nej, inte förband, men han var jo, med. Jo, han var förband och så var med och köra. Vänta, vilket band var han med då? Han körde solo. När de körde... I Sverige liksom. Nej, när de turnerade... Han var ju med dem på världsturné. Men då var han Jo, han var med dem när de turnerade i Europa. Man kan väl inte ha varit förband då? Jo, han började ju pumpa på början av 70-talet. Ja, men sjöng han på svenska då? Knivhugga rock. På svenska i Europa? Han körde nog säkert lite... Han körde ju engelska plattor också. Hur låter han på engelska? Det är ingen engelska. Ja, vi kan slänga på en engelsk låt här och se hur det låter. If you look in for a good time. Ja, ah, det var Ledin på engelska. Det var väl som det var med det. Nu kör vi lite svenskt igen. Vi kör lite svenskt. Släpp hästarna fria. Ja. Vad heter den plattan då? Samma. Ja, det är från T. Nej, det är inte alls det. Du kan lita på mig heter skivan. 93. Jag vänder min bil mot norr. Jag åker upp för kusten. Det får ta den tid det tar. Jag följer den inre rösten. Mina tankar spelar fritt. Jag minner mig tillbaka. Bilderna kommer förstås. Hästarna sliter sig loss. Jag har Stockholm bakom min rygg. Slätten har jag passerat. Ja, släpp hästarna fria där. Nästan lika bra som Iron Maiden. Jaha, ja, okej. Ja, vad vill jag säga om det? Det jag har reflekterat över genom åren, det är att han verkligen gillar att beskriva miljöer i sina texter. Han kanske borde bli författare istället. Jag vet inte om han försökt det, jag vet inte. Jag hoppas inte att han har försökt gjort det. Så det... Han är ju sjukt rik, eller hur? Ja, det, han lever säkert några... sin musik, eller är det sitt giftermål? Giftermål? Ja. Han är ju rikt gift, heter det så. Prosit. Men vem då? Vad var han gift med? Eller? Det var vi Karls Andersson. Nej, stickaren Andersson. Ja, det står ju här att han är gift med skivbolagschefen Marie Lidin. Dotter till stickaren Andersson, exakt. Sen 83. Det är därför han fick hem. Han fick ju träffa Petter Smith liksom. Undrar om hon fick någon skiva med han. Gud. Vad ska hon tro om Sverige då? Ja, han har ju jättemycket pengar, men han producerar väl åt andra också, vad jag förstår, eller? Vem? Lidin. Ja, han har ju producerat lite grann. Vi snackar ju innan vi började spela in här att Uggla hyser lite agg mot Lidin av någon jävla anledning. Ja, jag vet inte vad han sa. Han pratade väl mest om Så mycket bättre, att det var äckligt att se Lidin sitta och låtsas bli berörd. Det var därför han tackade nej till att vara med i programmet, för han skulle inte kunna låtsas att han... Nej, han skulle inte passa för 5 öre i det programmet. Nej, fast jag antar att han har blivit tillfrågad. Ja, det kan jag ju nog gissa att nu. Fast Lidin, han har ju producerat 2 plattor med Uggla i slutet av 80-talet. Vilka skivor? Vad heter det? Allting som ni gör kan jag göra bättre. Och 35-åringen. Mm-hmm. Över de plattor. Kanske Lidin. Hänt något efter det då? Ja, han har väl förträngt det helt enkelt. Men jag visste, jag trodde att han typ slutade göra musik 97. Vem? Lidin? Lidin. Jag visste inte. Han har ju inte bara på. Du känner ju ändå låten när vi körde här tidigare. Det var ju... Men jag trodde det var äldre. Men han var väl mest känd i mitten på 90-talet, i början på 90-talet. Ja, och sen har det väl egentligen bara gått ut för. Ja, det var det kände du länge som helst. 70-talet. Men jag blir lite så här också besviken på att vi i Sverige ser honom som en slags gur. Jag tycker inte att han, alltså... Ser vi ju som... Nej, men jag vet inte, vad fan han med i det där programmet för? Alltså, han är ju helt perfekt för det programmet. Så är menlös, alltså de andra kanske kan göra hans låta lite bättre. Han har ändå lite hits att välja mellan. Han är tråkig. Han är, alltså vad fan, det är väl inte så roligt. Men han kommer inte, alltså han imponerar ju inte i programmet. Alltså fan, E-Type är ju bättre än vad han är. Jag tycker det är synd om E-Type. Nej, men alltså han gör ju, han gör ju det han ska bra. Stor. Men han gör ju, Lidin gör ju ingenting som är bra. Ja, han är väl med i programmet för att få en ny vår helt enkelt. Ja, det tror jag, så är det. Och han har verkligen gjort ny musik. Här kommer en låt från 2006. Oj. Förstummad, alltså detta är ju på riktigt roligt, alltså det, men fan tar det här på allvar egentligen, det är helt sanslöst. Vem hade producerat den där? Ja, det vet inte fan. Säkert han själv. Vill man ens veta det. Ja, han försökte på sig lite rap där i versen. Ja, och den här texten måste vara botten av botten. Ja, detta är ju helt sanslöst. Skriver bättre texter själv i sömnen, för fan. Ja. Ja, det är skämmas, alltså är man så där dålig, det ska man fan kanske. Jag försökte väl liksom fånga lite ny publik med lite mer så moderna tongångar. Och det var så 2006, shit. Det är nyss. Ja. Mm. Och det var ändå en hit, för man kan ju liksom, ja, fan, det är svårt att undvika när det pumpas på radion liksom. Allt annat är bättre. Fan vad kul hade varit att intervjua honom nu, som verkligen älskar han. Och berätta bara vad man tycker så mycket om. Jag har aldrig träffat någon som gillar Tomas Ledin. Jag kommer ihåg, det var några inslag i rapporter, vad fan det var, du vet det, inför någon konsert de skulle ha, så var någon reporter ute och intervjuade folk så här innan konserten. Det var liksom så här, tonen i liksom själva reportaget var att Ledin är dålig. Så här. Sen, gick hon runt och frågade, varför gillar du Ledin? Så här. Mm. Det var typ det jävla konstig vinkel liksom. Så var det bara folk bara, ja, min son han har alltid tyckt om Ledin, att han har bra texter och det är såhär, vad fan, det var jävla skumt alltså. Han känns lite hunkig också, typ som Bruce Springsteen, alltså många kvinnor som gillar han, tror ni inte? Du hyser väl lite men han är ju lite flörtig, det är det jag menar, att jag tycker att han är lite såhär äcklig. Hela tiden, brunbränder, pengar bakom öronen. Ja, men allt som man irriterar sig hos på en person, det har han. Det är det starka grejer. Jag känner, ja. Ska den tillåts? Ja, vi kör sista här. En dag på stranden. Jag vaknade först av alla, tog min morgonpromenad, klädd i slitna shorts och oraka, gick jag där på min strand. Jag vandrade jäms med vattnet, njöt av varje andetag. Det var den bästa stunden på dygnet, hela sommaren låg stilla. Jag såg ut över havet, kisade med ögonen och sa, verkar bli en fin dag idag. Det blir en dag på stranden. Ensam mamma söker alltså. Har du kollat på det programmet? För där allt det sämsta musiken i Sverige, det är med där. De har bara svensk musik och det är så värdelöst. Typ när de springer, jag är så lycklig, då spelar de typ den här. Ja, men jag snackade tidigare om att han beskriver vad som händer och miljöer och sådär. Och här är det ju verkligen så att alltså, han kör ju på samma linje hela tiden. Så här, han vänder sig bil mot norr och sen så här, han vaknar den första av alla. Så här, vänder sig, så här, bränner iväg. Så, här. Det, så kommer liksom den klatschiga refrängen. Han vaknar i varje låt, men man kan undra när han ska skriva en låt när han går och lägger sig. Det väntar vi på, Tomas Ledin. Skriv en låt när du går och lägger dig. Tror ni han får en uppsving nu då? Ja, vad fan, det är hans baktanke med att vara med. Han kommer ju lätt släppa en best of-platta. Ja, han känns ju som en best of-artist. Han har typ 7 olika best of-skivor. För jag läste intervju för herrans massa år sedan att han blev pressad av sitt skivbolag att de ville släppa en best of-platta. Men han liksom aldrig ville göra det liksom. Jag trodde, eller så är det att han finns en samlingsskiva som min mamma har, vet jag. Ja, men alltså, han har ju släppt många så här, men på senare år. Men så tidigare tror han låg jävligt lågt med sådana. Han är ju med plattor. I samlingsplattor också så här. Ja, jo, Absolut Sommar så här, och, givetvis. Men ja, han har släppt, vad heter det, samlingsplattan Festen har börjat. Festen har börjat. Men har han vunnit slagen? Ja, just nu, ja. Slutet av 70-talet. Vill jag leva? Så kör de igen på hockeymatcher så här, ja, i pausen. Det är hockeymusik också. Ledin. Det är det lite. Hockeykillar, de har alltid dålig musiksmak. Ja. Typ Nasaret, eller vad säger jag. Men vad heter det? Inte Metallica och sånt där, utan sämre. Du vet. Så, Volbeat och Takida. Ja, men jag har Takida lyssnat på. Och Kiss. Ja, gör de det? De lyssnar ju mycket på sån här disco-skit också. Är det någon som lever kvar i det gamla så här idag? Det känns som rock, fast dålig rock. Det är Limp Bizkit då. Liksom, Rolling. Det måste vara världens det sämsta. Nej, men Takida, det är liksom, det är hockey för mig. Där hade vi det. Ah, jo, men det är sant. Det är faktiskt sant. Alltså, det är, vi sitter inte där och häcklar bara för sakens skull. Utan det är ju fan en sanning. Det är det fakta. Vi lägger korten på bordet. Liksom. Och sen har de alltid ett vitrinskåp med Lasse Åberg glas. Som de har fått. Och sen studenter var så uppe på. Men idrottsmän överhuvudtaget är lite skev. Fast det finns också många idrottsmän som har blivit stora musiker. Ju, som blir bra. Men det, och sen ett exempel på det. Oh, fan, ja, de säger ju alltid var så här, jag valde mellan fotbollen och du, alltså nu menar jag riktigt bra människor här. Ja, men nu kan jag inte komma på bra människor. Ja, bra musiker. Som kända människor som är skitbra, som har typ varit jättestora inom sport. Så Lisa Miskovsky. Hon körde väl snowboard då? Nej, men det finns mer. Men nu kommer jag fan inte på. Vad fan, Lisa Miskovsky, det kan vi sätta i samma fack som Ledin. Ja, absolut. Ja, hon är så dålig. Så jävla tråkigt. Jag tror hon tycker synd om, för hon tror också verkligen att hon är duktig. Ja, men det är så dåligt. Oj, oj, oj. Vad sitter du och det är så kul, man sitter såhär fan det är så dåligt, det är så dåligt. Nej, men det är det jag menar, alltså, jag har kommit på mig själv att när man börjar komma till åren lite grann, så börjar man också uppskatta musik som man inte har gjort förut. Och då blir det så här att jag, alltså, när man ser Eva Dahlgren i sin dager nu, då blir det så här, hon är ju jävligt bra, hon har ju varit bra liksom. Ja, hon kanske inte är bra nu, men hon har jävligt bra. Även om man inte gillar hennes stil, så är hon ändå duktig på någonting. Men alltså, jag gillar också Mauro Scocco. Alltså han har ju plockat, alltså han är så himla blyg, han syns inte och de spelar bara hans sämsta låtar på radion. Men börjar man gotta sig i hans grejer, så har han ju faktiskt mycket bra där också. Nej, man uppskattar det på ett annat sätt, och det är därför de som är dåliga syns mycket mer också. Bland annat Lisa Miskovsky, vad fan har hon att komma med? Ja, fan, jag såg några konserter med henne när vi var och spelade i Piteå. Fan, alltså, det är så tråkigt att ta till halva, den här. Halva konserten var alltså mellansnack, alltså, hon snackade en massa jävla skit. Jag bara stod och möglade. Hon kanske inte hade några låtar. Ja, så körde hon sina låtar och det var så jävla slöstrycket så att jag höll på att dö. Alltså. Ja, men det är så tråkigt att tapeterna trillade ner från väggarna. Alltså. Ja, exakt. Det var ju fan så det var. Och jag brukar tänka på, tänk om man skulle råka ut för en skada, alltså få sitta i rullstol och typ inte kunna prata eller någonting. Och du vet, när man hamnar på något hem, för där lyssnar man ju bara, folk vill bara lyssna på dansband, tänk om inte kunna berätta så här, fy fan vad dåligt det där är. Men någon som känner dig kanske. Ja, jag hoppas att rulla ut dig därifrån. Men det blir ju bara sån här trubbadur. Fast folk som är äldre gillar ju dansband, alltså är det inte alla, herregud. Men väldigt många äldre. Är det så att alla gamlingar börjar gilla dansband? Eller är det så att just den generationen... Jag tror jag kan svara på din fråga. Jag tror att det är så här. Att i Sverige på 50-talet, säger vi, 50-60-talet. Även fast Elvis och alla de här kom, så var det dansband som visades på tv. Det var det man dansade till när man var ute på krogen. Och det var det som spelades på radion. Så det är inte så konstigt att den generationen uppväxte med dansband. Och sen finns det ju sådana här som ploppar upp, som Sanna Nilsen, som fortsätter den andan. Och hon har ju problem. Men jag tror att vår generation kommer absolut inte att lyssna på dansband när vi är äldre. För det känns som att det finns så mycket. Ja, fan, dansbandsmusiken hade ju sin guldålder i slutet av 70-talet. Men man kunde ju inte välja bort det då. Men det kan man ju nu. Men all dansband är inte dåligt heller. Faktiskt. Säg nå. Jag gillar ju Sven-Ingvars. Ja, Sven-Ingvars, de är schyssta. Det är ändå, det är typ, men Lasse Stefans är väl ändå så här, det är men inte Sven så Ingvars, vissa låtar Lasse det är lite... Stefan, men fy fan. Nej, alltså, men Sven rösten, Ingvars alltså. Om lyssna på det när vi har gått hem sen, det är lite, det är ändå lite stoms i det någonstans. Alltså, när de körde när de startade liksom där på 60-talet eller fan det var, då var de ju liksom så här skitstora liksom. Då var de ju så här, då var det ju mer så här rock pop. Sen har de bara med åren har de blivit liksom så här den jävla stofil dansbands. Men det roliga är, om man kollar på mina föräldrar, de är ju liksom i 60-årsåldern, att liksom rocken för dem i Sverige, nu pratar jag Sverige, alltså det är klart att de lyssnade på Elvis och allting sånt när det kom, men just det här med att de tycker liksom att Hepstars, det är liksom rock'n'roll för dem, det är det kom. Ja, min morsa var med i Hepstars fanclub. Ja. De är så jävla hyllade, är de så jävla bra? Nej, men det är klart att det var bra då, för det fanns ingenting annat att jämföra med. Alltså det är klart att allting var stort liksom, såhär, Jimi Hendrix eller Beatles, alltså det, men det var så långt borta, alltså det var ju, åkte du till en folkpark i Sverige så var det ju inte liksom Jimi Hendrix som var på vinylen, utan det var ju liksom Tages som spelade på dansbanan. Ja. Benny Andersson, han var ju med i Heptosh. Lira orgel, va? Ja, typ hans första låt han skrev någonsin var ju med, var ju det bandet. Men Hepstars får vi inte glömma, de gjorde också nästan bara covers. De gjorde inte så många egna. Nej, men gjorde alla med banden från 60-talet. Alla körde ju... Alla Hepstars egna låtar låter ju dansband. Slutar alltid med att han börjar gnälla, sen slutar de med att... Fan, jag har glädd lite nu. Ja, det har faktiskt. Ja, vart slutade den här tråden någonstans? Ja, vi måste knyta upp säcken, tycker jag. Ja. ska vi komma till någon slutståndpunkt? Om vi jämför, nu jämför vi dem igen, Uggla och Ledin. För båda är stora när man är liten. Och när man blir äldre så inser man faktiskt... De är stora när man är liten. När man blir äldre så inser man att Uggla, man får nostalgi. Man tyckte det var bra. Men man inser också, ja, han var ganska rolig. Alltså man ser hans, vad heter det? Man livsverk. Ser hans storhet på ett annat sätt när man är äldre och man gillar det. Ja, men det är också för att han har en bak... Nej, men Uggla har en baktanke. Han skriver, han provocerar. Jo, men fattar du, han håller nu när man är vuxen också. Det är inte bara nostalgi. Alltså, Ledin är ju helt värdelös. Han har liksom kört... Han har varit stor i hela pastej, liksom. Ja, onödig som fan. Sop under mattan bara. Nej, men vi säger väl att... Ja, vad ska vi säga? Tack för den här veckan. Vi återkommer någon gång. Snart. Hej. Hej då.